درنا قربان ش سر او مال می پهر آن درنا قربان ش سر او مال می پهر آن تمی جانان مدنی تمی جانان تمی جانان مدنی تمی جانان درنا قربان ش سر او مال می پهر آن درنا قربان ش سر او مال می پهر آن تمی جانان مدنی تمی جانان تمی جانان مدنی تمی جانان شمر او پلار می در نظر د گنہگار امت غم خوار فخر العالم ی قدر دان درنا شمزار مدنی یار فخر العالم ی قدر دان درنا شمزار مدنی یار ستایلی غنی غفار پس بین قرآن تمی جانان مدنی تمی جانان تمی جانان مدنی تمی جانان درنا قربان شا سر او مال می پهر آن درنا قربان شا سر او مال می پهر آن تمی جانان مدنی تمی جانان تمی جانان مدنی تمی جانان دربان دیرا غلط تکلیفونا هم قسم قسم کڑاونا دا مبارک رخ سار پوینو دشوالو رنگ سپین قدمونا دا مبارک رخ سار پوینو دشوالو رنگ سپین قدمونا پتا زیبا اولاد از مکا پاس اسمان تمی جانان مدنی تمی جانان درنا قربان شا سر او مال می پهر آن درنا قربان شا سر او مال می پهر آن تمی جانان مدنی تمی جانان تمی جانان مدنی تمی جانان رب یستای لای پیاسینا یا رحمت للعالمین دخو اخلاق و مجموعی هم یه شفیع المذنبین دخو اخلاق و مجموعی هم یه شفیع المذنبین همی میارنج پشپا میل مدلا مقان تمی جانان مدنی تمی جانان درنا قربان شا سر او مال می پهر آن درنا قربان شا سر او مال می پهر آن تمی جانان مدنی تمی جانان تمی جانان مدنی تمی جانان قائل برید اتحادا فمقابل كيد فسادا رسل أملاح يا جمانا وليس على أرميد جهادا رسل أملاح يا جمانا وليس على أرميد جهادا رب پیدا کړی ستا لارو یا ټول جهان تمی جانان مدنی تمی جانان درنا قربان شا سر او مال می پهر آن درنا قربان شا سر او مال می پهر آن تمی جانان مدنی تمی جانان تمی جانان مدنی تمی جانان یم ارمان جان ساده کوسیزا درزم بنگلا مدنیزا کاش منتظر نجرا بیواما خادم دخوالیش نیروزیزا کاش منتظر نجرا بیواما خادم دخوالیش نیروزیزا یا استادی دن بل شهادت لارم ارمان تمی جانان مدنی تمی جانان تمي جانان مدني تمي جانان درنا قربان می سر و مال شف هر آن درنا قربان می سر و مال شف هر آن تمی جانان مدنی تمی جانان تمی جانان مدنی تمی جانان تمی جانان مدنی